Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim ve bellegena Rasûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşahidin. Aziz dostlar, Kur'an'ın her ayeti gerçekten mesaj itibariyle insana birçok şeyi verir. Bir ayet düşünün ki o ayeti konuşan Allah Resulü olsun ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam o rahmeten lil alemin olan, alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu elçi birilerini Allah'a şikayet etsin. Efendimiz ve şikayet pek de yan yana gelen iki kelime değil. Çünkü biz onun hayatını biliyoruz. Nicelerinin onun yanında o rahmetten istifade ettiğini biliyoruz. Nicelerinin onun yanında evrensel rahmetin sağanak sağanak üzerlerine yağmasına vesile olduğunu biliyoruz. Ama Kur'an diyor ki gün gelecek o rahmet elçisi birilerini Allah'a şikayet edecek. Kur'an demeseydi eğer bu bilgiyi bizler bilemezdik. Ve gerçekten insanı sarsacak bir şeydir bu Efendimizin şikayetine maruz kalmak. Düşünün, hakim Allah olsun, davacı Resulullah olsun, davalı da o şikayete konu olanlar olsun. Böyle bir mahkemenin nasıl neticeleneceğini hepiniz tahmin edebiliyorsunuz değil mi? İşte Kur'an o mahkemeyi adeta bize bir ayette resmeder. O gün Resul kitabı mehcur bırakanları şikayet edecektir. Böyle bir şikayete uğramamak için, eyvah dememek için bugünlerde Allah demek lazım. Allah, Allah diyenlerden etsin inşallah. O şikayete konu olanlardan eylemesin. Bizleri bu alanda Efendimiz aleyhissalatü vesselamla karşı karşıya getirmesin inşallah. Aziz dostlar, epey bir ara verdik sahabenin Kur'an anlayışı derslerine. İnşallah bugün Bismillah diyeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ben öncesinde yine Saadet Asrı'ndan bir sayfa açmak istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü o asrın saadetli insanları öyle bir hayat yaşadılar ki o yaşadıkları hayatla bizlere bir model oldular, bizlere örnek oldular. Ve gerçekten sadece bugün İslam dünyası değil, miladi 6. yüzyılda bir avuç insanın yazdığı destansı hayata bugün insanlık çok şey borçlu. Onlar aleme aslında insanlığı öğrettiler. Müslümanlık başka bir şey. İnsanlığı öğrettiler. Onun için onları yetiştiren alemlerin sultanı, son veda haccını ya eyyühennas diye başlayan nidayla sonlandırdı. Çünkü o destanda, o zaman diliminde atılan tohumlar sadece bir inanç mensuplarını ilgilendirmiyordu. Bütün insanlığı ilgilendiriyordu. Onun için biz Saadet Asrı'ndan öğrendiğimiz her şeyle iki kez teşekkürle zorunluyuz onlara karşı. Bir, mensup olduğumuz dinden dolayı, iki, insaniyetimizden dolayı. Eğer bizimle aynı din ailesine mensup olmayanlar varsa onlar da onlara bir teşekkür etmek zorundalar insanlıklarından dolayı. İşte biz böyle bir nesille karşı karşıyayız. O nesilden bize süzülüp gelen her güzellik hayatımızın farklı bir yerini inşa edecek ve ihya edecek düzeydedir. İşte ben şu toplantıların, şu ortamların kıymetini bilme adına sorumluluklarımızı öğrenme adına Saadet Asrı'ndan bir tablo aktaracağım sizlere. Bu tabloyu bize aktaran sahabi efendimiz Ebu Vakit el-Leysi, pek de ismen meşhur olmuş biri değil. Biz bu zatı Musab bin Umeyr'in eliyle imanla tanışmasından biliyoruz. Medine'nin ilk Müslümanlarından olarak biliyoruz. Yani Ensar'dan biri olarak biliyoruz. Bazı rivayetlerdeki ifadeleri kabul edersek Bedir ashabından biri olarak biliyoruz. Allah Resulüne erken dönemde iman edip Medine'nin ilk yıllarında son güne kadar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında yer almasından biliyoruz. Bu zat hicretin 68. yılında tam 75 yaşlarında iken umre maksadıyla Mekke'ye doğru giderken yolda hastalanır ve yolda vefat eder. Sonra naaşını Cennetül Mualla'ya, Mekke'ye götürerek orada defnederler. Bu zatı asıl meşhur kılan özellik ise şu: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından bize 24 tane hadis rivayet etmiştir. Yani o kutlu medresede hadis rivayet eden 1500 küsür sahabiden bir tanesi de bu zattır. 24 tane hadisle Allah Resulü'nden bize intikal ettirerek o nebevi medresenin özelliklerine ait çok farklı mesajları bizlere duyurmuştur. İşte bu zatın rivayet ettiği 24 hadisten bir tanesini sizlere aktaracağım müsaade ederseniz. Buhari'de ilim bahsinde geçen bir hadis bu. Diyor ki Ebu Vakit el-Leysi, bizler bir grup sahabe ile beraber Mescid-i Nebevi'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bulunuyorduk. Bir halka oluşturmuştuk. Allah Resulü de o halkanın en başındaydı. Bize bazı meseleleri anlatıyordu. Biz de başımızda bir kuş varmışçasına Efendimizin mübarek lisanından çıkan kelimeleri kaçırmama hassasiyetiyle o meclisin atmosferini soluyorduk. Böyle olduğumuz bir anda üç kişi Mescid-i Nebevi'nin kapısında gözüktü. Şöyle bize baktılar, sonra o üç kişiden bir tanesi çekip gitti. Geriye iki kişi kaldı. O iki kişi bize doğru yürüdü. Biri bizim halkamızda bir boşluk buldu ve o halkaya oturdu. Diğeri halkamızda boşluk bulmadı. Biraz da utanarak bizi de rahatsız etmeme adına halkanın gerisinde oturdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşacaklarını söyledi. Sonra sözü bu üç kişiye getirdi. Bize döndü ve dedi ki, biraz önce gelen üç kişiyi gördünüz mü? Evet ya Resulallah, gördük. O üç kişiden bir tanesi gelip sizin halkanızın içerisine oturdu. Onun geliş amacı bu halkadan istifade etmekti. Gelip oturduğu zaman Allah'ın himayesine sığınarak bizi dinlemeye başladı. Allah da onu himayesine aldı. Diğer kardeşimiz geldi, halkanın içerisinde yer bulamadı, halkanın dışına oturdu. Sizi rahatsız etmedi, edebiyle, hayasıyla kendisine uygun bulduğu bir yeri bulup oturdu ve oradan bizi dinlemeye başladı. O Allah'tan ve sizlerden haya ettiği için Allah da onu himayesine aldı. Peki içeriye girmeden kapıdan dönüp gideni gördünüz mü? Evet, gördük ya Resulallah. O ise bizim meclisimizden yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. İşte Efendimizin insanı dehşete düşüren mesajlar yüklü bir tablosu, bir temsili bu. Bu nedir aslında biliyor musunuz? Başka bir hadisin tefsiridir. Hani Efendimiz bir gün demişti ya, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol. sakın ha dördüncüsü olma, helak olursun. İşte dördüncüsü olmama, Efendimizin bu örnekte bize vermek istediği mesaj. Niçin buradayız dostlar? Dördüncüsü olmamak için. Allah bizi dördüncülerinden etmesin. Bu alanda biz hep üçünden biri olalım. Ya alim olalım, öğretelim. Ya alimlere talebe olalım, öğrenci olalım. Ya da gelip dinleyerek dinimizi öğrenip kifayet miktarı ilmi heybemizi alarak bu yolun bir yolcusu olalım. Allah bu üçünden biri etsin inşallah. Evet dostlar, sahabenin Kur'an anlayışı dedik. Kısa bir özet yapmama müsaade edin. Hem bir özet yapayım hem de geleceğe ait birkaç şey söyleyeyim. Sonra Bismillah deyip yürüyelim. 2 senelik bir yolculuktu aslında sahabenin Kur'an anlayışı. Biz geçen sene tam bu başlık altında 19 tane ders yaptık. 19 derste özellikle Kur'an'ın ayak bastığı coğrafyayı tanıma adına nüzül ortamına dikkat çektik. Ve bu nüzül ortamının ne demek olduğunu, bize ne söylediğini, bu anlayışın Kur'an'ı anlamada nasıl bir önem arz ettiğini anlamaya çalıştık. Bu sene oldu. Bismillah dedik, başladık. Bugüne kadar da bu başlık altında 12 ders yaptık. Özellikle bu 12 dersin 3 temel mesajı vardı. Hatibe ait bilgileri öğrendik. Muhataba dair bilgileri öğrendik. Bir de hitabeye dair bilgileri öğrendik. Aslında üçü de Kur'an anlayışını öğrenme adına bizler için çok önemliydi. Şunu öncesinde söyleyeyim, siz de kabul edeceksiniz. Mesele Kur'an ve sahabe olunca aslında iki mucizeden bahsederiz. Bu mucizelere ait sözler de bitmez. Ama ben istiyorum ki bugün dahil gelecek haftalarda da yapacağımız 2 dersle, yani toplam 3 dersle bu derslerimizi nihayete erdirelim. İnşallah Rabbim müsaade ederse bu başlık altında 3 ders yapacağız. Peki sonra ne yapacağız bu dönemde? Dedim ya, bir takvimimizi belirleyelim. İnşallah 3. dersin sonunda 4. dersimizi buralardan yaptığımız zaman bir şehrimizi sahabenin ikliminde tanımaya çalışacağız. Sahabenin ikliminde Diyarbakır diyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, Diyarbakır'ın ne işi var sahabe ikliminde? Ama işlediğim zaman göreceksiniz, çok önemli bir yeri var. Belki de biz o gün o derste Diyarbakır demeyeceğiz. Diyar-ı sahabe diyeceğiz. Sahabenin oradaki ayak izlerini anlamaya çalışacağız. O topraklara ekilen iman tohumlarını anlamaya çalışacağız. O iman tohumlarından yeniden nasıl ilham alırız, bunun yollarını arayacağız. Diyarbakır'dan sonra yine bu kürsülerden İstanbul diyeceğiz. Bir de sahabenin ikliminde İstanbul'u anlamanın mücadelesini vereceğiz. Neler olmuş? Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bir rüya görmüş? Neden başka bir yerin değil de İstanbul'un hedefini ashab-ı kiramın zihinlerine ta o günlerde nakşetmiş? Bunları anlamaya çalışacağız. Sonra işin hitamuhu miski olacak. Son dersleri bir sahabi ile sonlandıracağız. Sizce kimi anlatacağız son derste? Şöyle bir tahmin edin bakalım. Öyle bir sahabiyi anlatacağız ki 1500 sene sonrasından bize sevdayı öğretecek. Bize aşkı öğretecek. Bize mücadeleyi öğretecek. Bize peygambere nasıl sevgi duyulur bunu öğretecek. Bize tebliğ adamı nasıl olur onu öğretecek. Bize devlet nasıl kurulur onu öğretecek. Kimi dediğimi anladınız değil mi? Yesrib'i Medine kılan sahabi Mus'ab İbni Umeyr inşallah. Hitamuhu misk, Mus'ab İbni Umeyr'li olacak inşallah. Demek ki biz böyle bir takvim izleyeceğiz. Rabbim inşallah nefes alıp vermemize müsaade ederse Ve bizler sizlerle buluşursak bu güzergahta yürümeye çalışacağız. İnşallah son nefese kadar da bu güzergahta yürümeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Peki bu üç derste ne yapacağız? Dersimizin genel başlığı sahabenin Kur'an anlayışı. Ama bir soru üzerinden yürüyeceğiz bu üç derste. Sorumuz şu: sahabe nasıl bir Kur'an anlayışına sahipti? Belki bugünden itibaren yapacağımız dersler şimdiye kadar yaptığımız 31 dersin temel anlamda bir özeti olacak. Artı bir de zamansızlıktan yapamadığımız, meramımızı anlatmaya zamanın kifayet yetmediği bir 31 derste sığacak kadar mesajları da bu 3 derste özetlemeye çalışacağız. Sahabenin nasıl bir Kur'an anlayışına sahipti? Onların Kur'an anlayışlarının en temel özellikleri nelerdi? İşte biz bu sorular ışığında bugün dahil 3 dersimizde yürümeye çalışacağız. Öyleyse gelin bir daha bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Sahabe nasıl bir Kur'an anlayışına sahipti? 1. Sahabe nesli önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendiler. Önce imanı öğrendikleri için daha sonra öğrendikleri Kur'an ayetleri bilgilerini değil imanlarını ziyadeleştirdi. Bir daha tekrar edeyim müsaade ederseniz. Sahabe nesli önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendiler. Önce imanı öğrendikleri için daha sonra öğrendikleri Kur'an ayetleri onların bilgilerini değil imanlarını ziyadeleştirdi. Bu çok temel bir fark bizimle sahabe nesli arasında. Zaten neden bu maddeyi ilk madde olarak sizlere sundum, siz bundan da anlayın. Aslında başka şeyler de söyleyebilirdik. Ama özellikle bu maddeyi öncellememizin en temel sebebi bizimle sahabe neslinin Kur'an anlayışları arasındaki en bariz, en göze batan farktı. Onlar önce imanı, sonra Kur'an'ı öğrendiler. Dolayısıyla öğrendikleri Kur'an ayetleri bilgilerini değil imanlarını ziyadeleştirdi. Biz ise imandan önce Kur'an'ı öğrendiğimiz için öğrendiğimiz Kur'an ayetleri bizlerin bilgilerini ziyadeleştirdi. Ama Rabbimizin istediği bu değil ki. Allah bizim çok bilmemizi değil bildiklerimizle amel etmemizi istiyor değil mi? Bu maddeye aslında ilham kaynağı olacak sahabenin hayatında da bizzat sahabeyi sahabe yapan onların önündeki muallim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da onlarca şey görürüz. Hatırlayın geçen dersi bir yiğit sahabiden bahsetmiştim sizlere. Cündüb bin Abdullah. Ne demişti o yiğit? Biz bir grup gençtik diyordu. Allah Resulü'nün yanında ergenlikten delikanlılığa doğru yürüdük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Biz önce imanı öğrendiğimiz için sonra öğrendiğimiz Kur'an ayetleri bizlerin imanlarını ziyadeleştirdi. Zaten ben bu maddeyi o zatın, o büyük sahabinin sözlerinden aldım. Önce imanı öğrenmek. Aynı ölçüde, aynı muhtevada farklı bir üslupla bir ifadeye daha rastlıyoruz. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'den. O zat da diyor ki siz nasıl bir Kur'an öğreniyorsunuz? Bir gün Kur'an'ın hıfzıyla meşgul olan bir grubu görünce. Biz Allah Resulü'nden Kur'an'a ait bir pasaj duyduğumuz zaman o mesajların bize bakan yönünde helallerini, haramlarını, nehilerini, emirlerini öğrenir ve onu da hayata taşıma noktasında gayret gösterirdik. Ama bakıyorum ki insanların içerisinden bir grup çıkmış, Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar Kur'an'ı ezberliyor ama Kur'an üzerinde tefekkür etmiyor. Onların hali aynen kokusu olan kötü cins hurmaya benzer diyor. Abdullah İbni Ömer'in aslında bir Kur'an alimidir o zat da. Efendimizin sünnetine ait onlarca mesajı bize duyuran bir yiğittir o. Ve o günün insanları içerisinden böyle bir tabloyu aktarıyor. Ve bu tablo üzerinden bize bunları söylüyor. Peki ne demek dostlar Kur'an'dan önce imanı öğrenmek? İman dediğiniz zaman ne anlarsınız? Aslında bunun cevabını Efendimiz veriyor. Allah Resulü sahabeyi İslam'a davet ederken, bu dinin mesajlarına davet ederken, o mübarek lisanından bir tek cümle çıkıyordu değil mi? Ne diyordu? Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtul. Bilal la ilahe dediği için aslında o kızgın taşların altına giriyordu. Ebu Leheb la ilahe demediği için aslında Tebbet suresinde zem edilen bir zat oluyordu. Peki ne farkı var bugün bizlerin deyişiyle onların deyişi arasında? Neden biz la ilahe deyince hayatımızda bir değişiklik olmuyor? Neden bizim dünyamızda bu kadar ucuz da bu kelime o günün insanının dünyasında bir bedel istiyor bu kelime? Çünkü dostlar inanın biz bilmiyoruz. La ilahe dediğimiz zaman neleri süpüreceğimizi bilmiyoruz. Neleri hayatımızın dışına iteceğimizi bilmiyoruz. Neleri yıkacağımızı bilmiyoruz. Neleri hayatımızın dışına iteceğini bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için illallah dememizin de bir anlamı olmuyor. Çünkü o kelime önce yıkmakla başlar. Önce derin bir nefretle başlar. Önce bir şeylerin yerinden edilmesiyle başlar. İşte sahabide olup da bizde olmayan bu. Onlar la ilahe deyince neleri hayatlarının dışına ittiklerini bildikleri için illallah demekle nasıl bir Allah'a kul olduklarını bildikleri için o cümle o günlerde pahalıydı. Söyleyen de bazı şeyleri göze alarak söyler. Söylemeyen de bazı şeyleri göze alarak veya almayarak söylerdi. Kur'an'dan önce imanı öğrenmek de bu olsa gerek. Öncelikle bu kelime-i tayyibenin yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünün ne anlama geldiğini öğrenmek. Bunun gereklerini yerine getirmek, bununla bir ön bilgi elde etmek, bu ön bilgi sayesinde de vahyin rahle-i tedrisatının başına varmak. Daha iyi anlayabileceğimiz bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Ahmet bin Hanbel aktarır müsnedinde Efendimiz'den bu sözü. Geldi ashabtan biri, ya Resulallah okuyorum okuyorum ama bir türlü Kur'an'ı anlamıyorum. Kalbim ikna olmuyor. Bir türlü Kur'an arkadaşlarıma verdiği lezzeti bana vermiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musunuz? Bizlere Kur'an'dan önce iman verildi. İman Kur'an'ın kabıdır. Eğer anlamıyorsan bir daha iman et. İşte. Eğer anlama noktasında bir sıkıntı varsa imanda bir sıkıntı vardır. Gerçekten la ilahe illallah cümlesi o zatın hayatında Allah'ın istediği kadar yer edinmemiştir. Böyle olmayan biri zemini çürük biridir. Üzerine istediğiniz kadar Kur'an ayetlerini yükleyin. Ne olur? Bilgi artar. Ama imanda hiçbir değişiklik olmaz. İşte dostlar, biz bunun için diyoruz ki sahabe nesli iman Kur'an'dan önce imanı öğrenirdi. Bunun üzerine Kur'an'ı öğrenirlerdi de o Kur'an bilgilerinden ziyade imanlarını ziyadeleştirirdi. Bu işin birinci ve en önemli noktası. İki, sahabe Kur'an'ın tamamına kendilerini muhatap sayar. Her okudukları ayeti Rabbim bana ne diyor, ne demek sorusuyla yaklaşırlardı. Bir daha tekrar edeyim, maddeleri ikişer kez okuyayım. Sahabe Kur'an'ın tamamına kendilerini muhatap sayar. Her okudukları ayeti Rabbim bana ne diyor, ne demek istiyor sorusuyla yaklaşırlardı. Bu da bizle sahabe arasındaki en temel fark değil mi? Okuyoruz Kur'an'ı ama şu ifadeye dikkat edin. Okuduklarımızı üzerimize almıyoruz. Üzerimize almak çok önemli bir şey. Eğer üzerimize almazsak istediğimiz kadar okuyalım. Ne olur? Sadece bir tören kitabı olur. Bir ibadet kitabı olur. Merasimleri süsleyen bir aksesuar olur. Başımız sıkıştığı zaman müracaat ettiğimiz bir kutsal metin olur. Ama bizi adam edecek bir kitap olmaz. İşte sahabe ile bizler arasındaki fark bu. Onlar okudukları zaman üzerlerini alıyorlardı. Her ayet, Kur'an'ın her kelimesi, her harfi benim için, bana diyor, Rabbim benimle konuşuyor, ön bilgisiyle yaklaşıyorlardı. Kur'an'ın önünde böyle oturan birine herhalde Kur'an çok şey söyler değil mi? Bakın bugün İslam dünyasında en büyük sapmalardan bir tanesi Kur'an adına yapılan tahsislerdir. Yani Kur'an'ın mesajlarının özelleştirilmesidir. Bu ayetler falanca için, şu ayetler filanca için, şu ayetler de bizler için. Böyle bir mantık Rabbimizin memnun olacağı mantık değil. Her ayet bizim için. İşte sahabe daha o ilk günde tahsis adına yapılan sapmaları engellemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlardı. Biraz örnek vereyim. Zemahşeri büyük müfessirimiz Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetlerinin tefsiri sadedinde İbni Abbas'tan bize bir söz aktarır. Bu ayetlerin son cümleleri şöyledir. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendileridir. Üç ayette üç ifade kullanır. Bu ayetleri bir gün İbni Abbas zamanında aralarında tartışan bir grupla karşılaşınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun hakkında dua buyurduğu ve bizlerin tercümanul Kur'an diye tanıdığımız o büyük müfessirimiz şöyle bir olaya şahit olur. Bu ayetleri tartışan insanlar diyorlar ki bu ayetler bizler için değil. Bunlar ehli kitaplar içindir. Ehli kitaba ait mesajlar var bu ayetlerin içerisinde. Dolayısıyla Rabbimiz bizler için bu ayetlerde bir şey söylemez. İbni Abbas bunu duyunca öyle bir sinirlenir, öyle bir gadaplanır ki, yahu der, siz ne kadar akıllısınız böyle. Kur'an'da ne kadar acı varsa ehli kitaba, ne kadar tatlı varsa size öyle mi? Vallahi bu kitabın acısıyla tatlısıyla her şeyi bizler içindir. Ben size o ayetleri söyleyeyim. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyip o hükümleri inkar eden kafir olur. Allah'ın hükümlerini kabul etmesine rağmen elinden gelmiyor, gücü yetmiyor ama yüreğinde sıkıntı var. Buna rağmen hükümleriyle hükmetmiyorsa ya zalim olur ya fasık olur. Bakın Müslümanlara ait bir mesajı var bu ayetin. İman edenlere var. Öyle ehli kitaba, İsrailoğullarına, şunlara bunlara deyip ayetleri tahsis etmek, özelleştirmek Kur'an'a yapılan en büyük haksızlıktır. İşte İbn Abbas bunu söylüyor. Aynı ayetleri Allah Resulü'nün ümmetin sırdaşı olarak atadığı, ümmetin kara kutusu olan Huzeyfetül Yemani de şahit olur böyle bir tartışmaya. O da biraz gadaplanır aynen İbn Abbas gibi. Der ki bu İsrail oğulları ne de güzel kardeşlerinizmiş sizlerin. Onlar olmasa Kur'an'daki birçok ayeti onların üzerine yıkamayacaksınız. Ama unutmayın ki bu iki kapak arasındaki her ayet hem onlar içindir hem bizim içindir. İşte sahabenin böyle bir hassasiyeti var. Gelin bir de Ebu Zer'e konuk olalım. Ebu Zer dediğim zaman aklınıza hemen gelecek değil mi? Onun ayeti var Kur'an'dan. O ayet Ebu Zer'in ayeti. Tevbe suresi 24. ayet. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara büyük bir azabı müjdele. Şam'dadır. Şam'ın valisi Muaviye bin Ebu Sufyan'dır. Mal üstüne mal biriktirir. Varır saraya, önünde durur ve bu ayeti okur. Muaviye bin Ebu Sufyan der ki, ey Ebu Zer sen bilmiyor musun? O ayet bizler hakkında değil, İsrail oğulları hakkındadır. Öyle bir gadaplanır ki, Muaviye'nin gözlerinin içine baka baka der ki, hayır vallahi, o ayet hem bizler hakkında hem onlar hakkındadır. Kim demiş özelleştirilecek, tahsis ettirilecek ve birilerine has kılınacak? Ne varsa Kur'an'da hem onlar hakkındadır hem bizler hakkındadır. İşte buradan yola çıkarak dostlar müfessirlerimiz tefsir usulünde bir kaide belirlemişlerdir. Kaide şu: sebebin hususuliği hükmün umumiliğine engel değildir. Sebep hususi olabilir, doğru. Sebep hususidir, şartlar hususidir, muhataplar hususidir. O dönemde indiği zaman ilk muhatap çevresi hususidir. Ama eğer Kur'an'ın içerisine girmişse kesinlikle hüküm umumidir. Herkesi ilgilendirir. İşte buradan yola çıkarak böyle bir ifadeyi müfessirlerimiz tefsir usulünün en temel kaidelerinden biri olarak belirlemişlerdir. Abdullah İbni Mesud, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen büyük Kur'an alimi, o da buna dikkat çekerek şöyle bir söz söyler bir gün. Ey Müslümanlar, Kur'an'dan bir nida işittiğinizde lebbeyk deyin ve Kur'an'ın önünde hazır ola geçin. Çünkü o nidanın arkasından Allah sizinle konuşacak. Ya size bir emir söyleyecek, ya size bir nehi söyleyecek, ya bir helali beyan edecek, ya bir haramı söyleyecek, ya da sizin mükellefiyetlerinize ait ilahi bir mesajı sizlere duyuracak. Onun için siz Kur'an'dan ne duyarsanız lebbeyk deyin, bana diyor deyin, Rabbim benimle konuşuyor deyin ve sorumluluklarınızı yerine getirin. İşte İbni Mesud'un sahabice tavrı da böyle. Sahabe böyleydi dostlar, biliyor musunuz? Hangi ayet okunursa okunsun bana diyor, Rabbim benimle konuşuyor der, o ayetten kendilerine süzülen mesajları algılarlardı. Bir örnek verip diğer bir maddeye geçeyim. Sabit İbni Kays, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen yiğitlerden bir tanesi. O da Mus'ab'ın vesilesiyle imanla tanışmış. O da Medine'nin ilklerinden olmuş. O da yaşadığı dünyada Allah Resulü'nü memnun etme adına her şeyini seferber etmiş. Sabit İbni Kays'ın diğer sahabeden farklı bir özelliği var. Çok gür bir sedası var. Normal sıradan bir konuşması dahi ses tonundan dolayı sanki içeride kavga varmış gibi algılanır. Böyle bir ses tonu var. Ne kadar zorlasa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında küçük harflerle konuşamaz. Sessizce konuşamaz. Bundan dolayı da sıkıntı çeker ama kasti bir tavır ve davranışı yoktur. İşte böyle yiğit bir sahabi Sabit İbni Kays. Ve o bu haldeyken semanın kapıları açılır. Peygamberle sahabe arasındaki hukuku o günün dünyasında, bugünün dünyasında da peygamberle Müslümanlar arasındaki hukuku belirleyen ahlak süresi olan bir diğer ismiyle Hucurat süresi nazil olur. O sürenin ikinci ayetinde Rabbimiz şöyle beyan eder. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Birbirlerinizle konuştuğunuz gibi, birbirlerinizi çağırdığınız gibi, birbirlerinize bağırdığınız gibi Allah'ın peygamberine bağırmayın. Yoksa Allah amellerinizi iptal eder. Yaptığınız her şey boşa gider. Bu ayet nazil oluyor. Ayeti duyuyor Sabit İbni Kays. Anında tavır şu dostlar. Allah beni kastediyor. Böyle bir muhatap sayma var. Burada anlatılan benim diyor. Benim sesim peygamberin yanında fazla çıkıyordu. Demek ki Allah beni uyardı. Demek ki burada söylenen benim. Demek ki ben eğer bir daha peygamberin huzurunda böyle konuşursam Allah bütün amellerimi iptal edecek. O halde ben bir daha Allah Resulü'nün huzuruna çıkmayayım dedi. Ve üzüntüsünden birkaç gün eve kapandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imamdı, imam dostlar. Namaz kıldırma memuru değil. İmamdı o imam. İmam nedir biliyor musunuz? Bir cümle söyleyeyim sadece. İmam ana yürekli adamdır. O ana yürekli adamdı. Mihraba yürüdüğü zaman arkasında duran cemaatinden haberdardı. Kim gelmiş, kim gelmemiş. Niye gelmemiş, niçin gelmemiş? Hasta mıdır, farklı bir sıkıntısı mı vardır? Bunu sorgulardı. Öyle bir imam olduğu için mescidinin temizlik işlerine bakan siyahi bir köle olan Ümmü Mihcen'i bile bir sabah namazında hemen fark etmişti. Sabit İbni Kays'ı da fark etti. Kime sordu? Komşusu Sad bin Muaz'a sordu. Ey Sad dedi, Sabit'ten haberin var mı? Elbette ki asr-ı saadetin insanları onlar. Komşularından haberleri olmaz mı? Aynı apartmanda 20 daire, birinden cenaze çıkıyor, diğerlerinin haberi yok. Ama saadet asrı bu. Komşunun komşuna varisçi kılınacak kadar mükellefiyetlerin Allah Resulü tarafından anlatılan bir çağ. Elbette ki Sad bin Ebi Vakkas'ın haberi var. Evet ya Resulallah, haberim var diyecek. Niye gelmiyor namazlara? Ya Resulallah, Hucurat suresinin ikinci ayeti nazil olduğundan beri Sabit evden çıkmıyor. O ayette sesinin senin sesinin üzerine yükselmesini ifade eden Rabbimizin beyanını kendi üzerine aldı. Bu benim dedi ve senin huzuruna çıkmadı. Git çağır gelsin dedi. Vardı Sad bin Muaz, alıp geldi Sabit İbni Kays. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ey Sabit, orada anlatılan sen değilsin. Rabbimizin anlattığı çok farklı biri. Sen öyle birisin ki Allah yolunda yaşayacaksın. Ve işin sonunda sen şehit olarak bu dünyadan öte dünyaya yolculuk edeceksin. Efendimiz yüreğindeki o fırtınaları dindirmiş, yetmemiş bir de müjde vermiş. Sen şehit olarak dünyanı değiştireceksin. Sabit için o gün düğün bayram. Peki ne olur bilir misiniz? Buradan sonrasını Sabit anlatsın. Her savaşa çıktığımda en güzel elbiselerimi giyinir, kokularımı sürünür. Bugün Rabbimle buluşma günüdür diye giderdim. Çünkü o saadetli insanların hepsi aynıdır. Onlar ölüm günlerini düğün günleri bilirler. Ve onlar için ölümlerin en güzeli şehadettir. Şehadet onlar için damatlıklar giyilip hazırlanılacak bir sevdadır. Ve böyle gidiyor. Ama gelmiyor bir türlü. Efendimizin haber vermesinin üzerinden 5 ya da 6 sene geçtikten sonra Hazreti Ebubekir'in döneminde, yani Yemame Savaşı'nda Allah Resulü'nün verdiği müjde tahakkuk ediyor ve Sabit İbni Kays Yemame'deki şehitlerden biri oluyor. İşte Sabit'in şahsında siz Kur'an'a muhatap saymanın ne demek olduğunu böyle anlayın. Bu da dostlar ikincisi. Gelin üçüncüsüne. Sahabe bilgi öncelikli değil, amel öncelikli bir anlayışla Kur'an'ı öğrenirlerdi. Bir daha tekrar edelim. Sahabe bilgi öncelikli değil, amel öncelikli bir anlayışla Kur'an'ı öğrenirlerdi. Şöyle bir bilgimiz varsa yanlış. Onu bir kere baştan düzeltelim. Sahabe alimler ordusu değildir. Bakın sahabenin ilmi anlamda birikimini bize veren kaynaklar ne derler biliyor musunuz? Çok uzunca bir mevzudur ama bir iki noktaya dikkatlerinizi çekeyim. Efendimizin mübarek ellerinde yetişip fetva verecek kadar ilme sahip sahabi sayısı 7 ile 17 arasındadır. En alt veren rakamı 7 verir, en fazla veren 17 verir. Orta ölçekte Allah Resulü'nün o mübarek ellerinde yetişip de fetva veren sahabi sayısı 13'tür. 7 ile 17 çok fetva verenler. Orta ölçekte fetva verenler 13. Bir ya da iki meseleye fetva verenleri de bunlara dahil edin. Bugün bizim fıkıh kitaplarımızda sünnetin intikalini bizlere söyleyen kitaplarda Efendimizin mübarek ellerinde yetişip de fetva veren sahabi sayısının toplamı 130'dur. Ama biz bugün sadece İbni Hacer'in bize aktardığı sahabilerden 12 bin küsür tanesini biliyoruz. Emin olun Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen 10 bin sahabiyi Allah Resulü ile geçirdikleri hayat dahil sonraki hayatlarıyla beraber birçok hususiyetleriyle biliyoruz. 10 bin sahabi içerisinde bir fetva verenler de dahil sayıyı zorlayarak ancak 130'a çıkarıyoruz. Peki sahabe, alimler ordusu değildi de neyin ordusuydu? Orduydular değil mi? Hem de ordulara ilham kaynağı olan bir orduydular. Ne ordusuydular ben size söyleyeyim. Sahabe dostlar, alimler ordusu değil, amiller ordusuydu. Onlar amildiler. Öğrendiklerini anında hayatlarına aktaran biriydiler. Çünkü onlar Kur'an'dan şu ayeti okumuştular. Açın Cuma suresi 5. ayeti bir okuyun bakalım Rabbimiz ne diyor. Tevrat'la, yani Allah'ın gönderdiği kitapla sorumlu olup da onunla amel etmeyenlerin durumu aynen sırtlarında ciltler dolusu kitap taşıyan merkepler gibidir. Bunu ben biraz yumuşattım. Kur'an'ın kullandığı ifade himardır. Himarın ne olduğunu biliyorsunuz. Kitap yüklü merkeptir. Allah'ın mesajlarını anlayıp da ya da onları öğrenip de onları hayatlarına aktarmayanlar. Onların durumu Kur'an'daki ifadeyle böyledir. Böyle bir uyarıyla karşı karşıya kalan sahabe. Söyler misiniz dostlar? Niçin faydasız bir ilmi heybelerine doldursunlar ki? Onların amacı Kur'an'ı öğrenmek de, öğrenmekteki asıl amaçları, vahyin o mesajlarını anlayıp da millete caka satmak değildi ki. Gelin ey insanlar, biz şu kadar biliyoruz diye hava atma gibi bir dertleri yoktu. Defaatle size buradan anlatmışımdır. Tabiinin büyük imamlarından Abdurrahman İbni Ebi Leyla'yı. O zat derdi ki ben Efendimizin ashabından 120 kişiyle bir mecliste bulundum. Bir söz sorulduğu zaman hepsi birbirlerinin gözlerine bakar. O sözü söylememek için meseleyi birbirlerine havale ederlerdi. Onlar sözün namus olduğunu çok iyi biliyorlardı. Eğer dilden çıkarsa onun sorumluluğunun çok fazla olduklarını biliyorlardı. Onun içinde bilgi önceliği yoktu onlar için. Amel vardı. Amel varsa eğer o bilginin bir anlamı vardı. Bakın Muaz İbni Cebel bu konuda bize ne diyor? Ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, eğer amel etmedikçe Allah sizi o bilgilerle sevaplandıracak değildir. Çok biliyorsunuz ama hiç yapmıyorsunuz. Az biliyorsunuz ama bildiklerinizi yapıyorsunuz. Hangisi Rabbimizi hoşnut eder? Bildiklerini yapmak Rabbimizi hoşnut eder. Adamın biri bir gün Ebu Derda'nın yanına gelir. Ebu Derda dediğimiz zaman ashab-ı kiram içerisinde Ebu Zer gibi, Selman-ı Farisi gibi, Abdullah İbni Amr gibi zühd abidesi olmuş birini demiş oluruz. Gelir soru sorar, Ebu Derda cevap verir. Bir daha sorar, Ebu Derda cevap verir. Bir daha sorar, Ebu Derda cevap verir. Bir daha sorar, Ebu Derda der ki sen bu öğrendiklerin hepsiyle amel ediyor musun? Hayırdır, sadece öğrenmek için soruyorum. Ebu Derda'nın söylediği cümle şu: madem amel etmiyorsun, o halde kendi aleyhine neden delilleri çoğaltıyorsun? Yarın Allah sana sormayacak mı, bildiğin halde neden amel etmedin diye? Öğreniyorsan yap, yapmıyorsan eğer, altında kalacaksan eğer, hayata taşımayacaksan eğer, sadece bilgi mahiyetinde malumatı ziyadeleştirmek için bir çaba neyin ifadesi olabilir ki? İşte Ebu Derda'nın aslında Kur'an'daki bu uyarıları nasıl anladığına dair en önemli bir işarettir bu. Efendimiz bundan olsa gerek dostlar, onlarca duasında Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım demiştir. Faydasız ilim nedir? Bir kitap düşünün ki ilk kelimesi ikra olsun. 750 kez Kur'an içerisinde ilim köküne ait kelimeleri kullansın. Sonra o kitabın öğretmeni kalkıp desin ki Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. Bunları yan yana getirip anlamamız lazım. Demek ki Efendimizin buradaki maksadı aslında amel sahasına dökülmeyen ilimdir. Eğer ilim sadece heybede malumat olarak duruyorsa, bilgi olarak duruyorsa o hayat için yüktür. O zihin için yüktür. O iman için yüktür. Bunu şöyle anlayalım dostlar. Eğer bilgi amele dönüşüyorsa o bilgi sahibi için burak, sahibi de o burağın sırtında bir süvaridir. Eğer bilgi amele dönüşmüyorsa o bilgi sahibinin sırtında bir burak, sahibi de onun sadece ve sadece bineğidir. Binek ile süvarinin yer değiştirmesi. Zaten Cuma suresindeki 5. ayet de bunu söylüyor. Amele dönüşürse eğer sen bilgi burağının süvarisisin. Yok eğer amel etmiyorsan o bilgi senin sırtında bir süvari. İşte fark bu. Sahabe ile aramızdaki en temel fark da bu. Peki buna da birkaç örnek vereyim değil mi? Hazreti Ömer dersem zekasının ne kadar çok olduğunu hepiniz bilirsiniz. Peki aynı Ömer'in Bakara suresini tam 12 yılda ezberlediğini biliyor muydunuz? Cahiliye şiirlerini 500 kıtasını ezbere biliyor. Yeri geldiği zaman da şakır şakır o şiire ait şeyleri söylüyor. Hazreti Ömer'in hafıza sorunu yok. Ezberlemesinin uzamasının bir hikmeti var. Ne olduğunu bize zaten kendisi de söyleyecek. Tam 286 ayetlik Bakara suresini 12 yılda ezberleyecektir. Bittiği günde bir deve kesecek, insanlara ziyafet verecek, o süreyi ezberlediğini aleme duyuracaktır. Nedir peki Ömer'in hassasiyeti? Hayatıma geçirmediğim bir ayeti ezberlemem. Mesele bu. Hafız mı, muhafız mı? Önce muhafız, sonra hafız. Eğer ben muhafızı olabileceksem o ayetlerin hafızı olurum. Yoksa olmam diyor. Ömer'in hassasiyeti bu. Hilafetinin yıllarına bakın dostlar. İslam dünyası dört bir tarafa yayılır. Üç kıtaya yayılır İslam coğrafyaları. Her tarafta Kur'an medreseleri açtırır Hazreti Ömer. Özellikle yeni Müslüman olan genç nesle Kur'an ayetlerini ezberletmek için. Ama temel bir usulü vardır. Bütün Kur'an muallimlerine bunu bir mektupla yazar. İnsanlara Kur'an'ın tamamını ezberletmeyin. Beşer beşer ezberletin. Beş ayet ezberlesinler. Anlasınlar. Tefekkür etsinler üzerinde, hayatlarına aktarsınlar, sonra ikinci beş ayeti ezberletin. Eğer siz ezberi çoğaltırsanız, Kur'an'ın mesajını gölgelersiniz. Hazreti Ömer'in mesajı bu. Bakın yine hilafet yıllarında, Basra'nın valisi Ebu Musa el-Eşari'dir. O da büyük bir Kur'an alimidir. Basra'da bir Kur'an seferberliği başlatır. Bölük bölük insanlar Kur'an hafızı olur. Ebu Musa el-Eşari bir mektup yazar Halife Hazreti Ömer'e. Ey emir el-müminin der. Bir sene sarfında valilik yaptığım Basra'da Kur'an hafızının sayısı şu kadar arttı. Bu işi biraz daha arttırmak için ve insanları bu konuda teşviklerini ziyadeleştirmek için senden bir talebim var. Kur'an hafızlarına Beytül Mal'den bir maaş bağla. Hazreti Ömer tamamdır. Ve o yıl Kur'an hafızlarına Beytül Mal'den bir maaş bağlanır. Bu maaşın da teşvikiyle bir sene sonra Basra'da Kur'an hafızlarının sayısı 2-3 kat daha da artar. Bir mektup daha yazar. Ey emir el-müminin, sayı şu kadar arttı. Yenilere de ben maaş istiyorum. Dikkat buyurun dostlar. Hazreti Ömer cevap yazıyor. O Kur'an hafızlarını kendi hallerine bırak. Korkarım ki hıfza verdikleri önem Allah'ın mesajlarını anlamaya engel olacaktır. Bundan sonra onlara maaş falan yok. İnsanlara Kur'an'ı anlayıp yaşamaları için bir öneme bizlerin dikkat ettiğini onlara belletti. Mesele budur dostlar. Bu aslında Hazreti Ömer'in Kur'an anlayışıdır. Bu aslında sahabice Kur'an'a bir yaklaşımdır. Neyin nerede durması gerektiğinin öğretilmesidir. Yoksa burada Kur'an hıfzına, hafızlara söylenen bir şey yok. Ama bir öncelik meselesi varsa öncelik Kur'an'ın anlaşılmasındadır. Ezberinde değil, Hazreti Ömer'in demek istediği de budur. Bunların hepsini dostlar bir yere yazın. Gelin size ben bir rivayet daha aktarayım. Bu meseleyi daha iyi anlayacağımız bir örnek olsun. Aslında hepinizin duyduğu bir mesele. Ama şimdiye kadar biz hiç böyle bir bakış açısıyla bu rivayete bakmamışız. Bakara suresinin 187. ayeti nazil olunca, oruç ayeti değil mi? Onlardan bir tanesi. Orada Rabbimizin kullandığı bir ifade var. Sabahın beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Bu ayet nazil olunca Adi İbni Hatem isimli bir sahabi, ki babası Hatem-i Ta'i, cömertliğiyle Araplar içerisinde meşhur olmuş bir zattır, onun oğludur, bir şey yapar. Ayette ifade buyurulan siyah iple beyaz ipi mecaz olarak değil de hakikat olarak anlar. Yastığının altına iki tane ip koyar ve o iplerle imsakı tayin etmeye çalışır. Tabii beceremez. Sabah gelir Efendimizin huzuruna. Başından geçenleri anlatır. Allah Resulü'nün söylediği cümle şu: ey Adi, ne kadar da yastığın büyükmüş. Çünkü orada Rabbimizin kastettiği siyah ip beyaz ip değil. Gecenin karanlığı beyazın aydınlığıdır. Gecenin karanlığı ve beyazın aydınlığını bir yastık altında tutmak da mümkün değildir. Biz genelde bu rivayeti sahabenin içerisinden birinin Kur'an mesajını yanlış anlamasına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu yanlışı düzeltmesine örnek olarak veririz. Ama ben bugün bu rivayete başka bir bakış açısıyla bakacağım. Hiç dikkatinizi çekti mi Adi İbni Hatem'in buradaki bu hassasiyeti? Niçin hemen ayeti duyar duymaz bir beyaz ip bir siyah ip alıp yastığın altına koymuştur? Yanlış anlamak bir tarafa, Allah aşkına buradaki bu hassasiyet ve Kur'an ayetine kendini muhatap sayma, ben tespit edeyim önceliği, bu konudaki ızdırabı, bu konudaki gayreti takdire şayan değil midir? Sahabe bu işte. Yanlış anlasalar bile aslında Kur'an'a yaklaşımları böyledir. İmsakı ben Bilal'in ya da İbni Ümmü Mektum'un ezanından duyacağıma kendim tespit edeyim. Rabbim madem bana böyle bir şey dedi, bunu ben yapayım öncelliğidir aslında Adi İbni Hatem'in yaptığı bu iş. Demek ki Asr-ı Saadet'teki olaylara bir çerçeveden bakmak doğru değil. Birkaç çerçeveden bakmak lazım. Belki bir çerçeveden göremediğimiz mesajı bir başka çerçeveden görmemiz mümkün olabilir. İşte biz bunları hepsini üçüncü başlığımız olan sahabe bilgi öncelikli değil amel öncelikli bir anlayışla Kur'an'ı öğrenirlerdi başlığında saydık. Gelelim dörde. Sahabe Kur'an'ı çok özlü olarak anlamaya çalışmış, kendilerini yoracak ameli bir değeri olmayan ayrıntılara girmeden okumuşlardır. Bir daha tekrar edelim. Sahabe Kur'an'ı çok özlü olarak anlamaya çalışmış, kendilerini yoracak ve ameli bir değeri olmayan ayrıntılara girmeden okumuşlardı. Bakın dostlar, bir şey söyleyeyim, iyi anlayacaksınız aslında bundaki meram mı? Efendimizin mübarek ellerinde yetişen, o nebevi medresede az ya da çok dirsek çürüten hiçbir sahabiden bugün hadis ve sünnet kitaplarında, tarih ve siyer kitaplarında Müslümanlara ameli bir değeri olmayan çok fazla rivayete rastlamazsınız. Mesela sahabe Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin mahiyetini hiç tartışmamıştır. Musa Aleyhisselam'ın asasının, ağacının ne olduğunu tartışmamışlardır. Ağacın hangi ağaçtan olduğu, uzunluğunun ne olduğunu tartışmamışlardır. Bunların ameli bir değeri yok. Onlar için hiçbir faydası yok bu tartışmaların. Çünkü onlar Kur'an'dan ayrıntıya girmenin ne anlama geldiğini çok iyi öğrenmişlerdir. Bakara suresinde süreye de isim olan o inek kıssası var ya, orada bu mesaj var aslında. Allah ne dedi Beni İsrail'e Bakara 67'den itibaren? Bir inek kesin dedi. Bir inek. Herhangi bir inek. lebbeyk deyip o iğneyi Allah adına boğazlayacağı yerde ne yaptılar? Allah'a dua et de bize ineğin rengini söylesin dediler. Renk geldi. Allah'a dua et de o ineğin yaşını söylesin dediler. Yaş geldi. Allah'a dua et de Musa Aleyhisselam'a diyorlar. İnek koşulmuş mu olsun, koşulmamış mı olsun bunu söylesin dediler. O da geldi. Ayet nasıl bitiyor biliyor musunuz? Az kalsın yapmayacaklardı. Az kalsın bu emre kulak tıkayacaklardı. Neden? Bu kadar ayrıntıya girersen olacağı budur. Allah sessiz kalmış. Bazı yerlere bir şeyler söylememiş. Onun Kur'an'ı beyan yetkisini verdiği, tebyin görevinin sahibi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın sessiz kaldıkları yerde sessiz kalmış. Bir şey söylememiş. Peki bize ne oluyor? Allah'ın sessiz kaldığı, peygamberin sessiz kaldığı yerleri doldurmak bize mi düştü? Bize düşen teslim olmaktır. Sahabi hasbiliğinde amel etmektir. O boşlukları doldurma gibi bir mükellefiyetimizin olduğunu kim bize söyledi? Yok böyle bir şey dostlar. Bakın Ömer dedim hep, yine ondan bir örnek vereyim. Diyor ki Hazreti Ömer, faiz ayetlerini bir gün birileri tartışırken, ne tartışıp duruyorsunuz bu ayetleri? Bu ayetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en son nazil olan ayetlerden bir gruptu. Allah Resulü bununla ilgili bazı şeyleri bize beyan etti. Bazı şeyleri tatbik ederek gösterdi. Bazı şeylerde de bir şey söylemeden gitti. Size düşen Efendimizin sessiz kaldığı yerlerde sessiz kalmak ve içerisinde faiz şüphesi olan şeylerden yüz çevirmektir. İlle kılıf bulmak için o boşlukları sizler mi dolduracaksınız? Yok şöyle değil de böyle. Aslında burada söylenmek istenen şöyle. Hiç Allah'ın meramına ve muradına uygun olmayan yorumlarla Allah'ın boş bıraktığı alanları doldurma yetkisi hiç kimsede değildir. İşte Hazreti Ömer'in faiz ayetleri için söylediği uyarı da bunu söylüyor bizlere. Bakın aynı Ömer hilafetinin günlerinde Sabih isimli birini cezalandırmıştır. Sebebi ne biliyor musunuz? Kur'an'ın müteşabih ayetlerine çok da ayakları yere sağlam basmayan yorumlar yapmaz. Sen insanları dininden mi edeceksin demiş ve o zatı cezalandırmıştır. Bu bir sahabi hassasiyetidir aslında. Çünkü bizim için asıl olan ameldir. Allah'ın ne dediğini ve ne demek istediğini anlayıp bununla hayatı yeniden şekillendirmektir. Yoksa Kur'an ayetlerini entelektüel bir bilgi seviyesine düşürüp bunu da tartışma konusu etmek, kılı kırk yararcasına her şeyi tartışmak ve öyle bir hale getirip de insanları o ameli değeri olmayan ayrıntılar içerisinde boğarak insanların amel etmelerine engel olmak Kur'an'a yapılacak en büyük zulümdür. İşte sahabe de bunu söylüyor. Onun için biz diyoruz ki sahabe Kur'an'ı çok özlü olarak anlamaya çalışmış, kendilerini yoracak, ameli bir değeri olmayan ayrıntılara girmeden okurlardı. Bu da dördüncüsü. Beşle bitirelim isterseniz. Söylenecek çok şey var ama bir dahaki derse kalsın. Beşincisi, sahabe Kur'an'la diri bir iletişim kurar, onun her seferinde kendilerine yeni nazil oluyormuş canlılığında okurlardı. Bir daha tekrar edeyim. Sahabe Kur'an'la diri bir iletişim kurar. Onun her seferinde kendilerine yeni nazil oluyormuş canlılığında okurlardı. Hatırlayın ne demiştik sahabenin Kur'an okuyuşuna? Kıraatun hayetun. Diri bir okuyuş. Bizlerin okuyuşu kıraatun meytetun, ölü bir okuyuş. Aradaki fark da bu. Onlar diri okuyorlar. Çünkü karşılarında duran ilahi kelamın ölü bir metin olmadığına inanıyorlar. Eli kolu bağlı bir metin, ne uydursak gidiyor anlayışı yok sahabede. Her okuduklarında vahyin onlara farklı bir şey söyleyeceklerini çok iyi biliyorlar. Onun için de canlı bir okuyuş. Çünkü sahabenin önündeki muallim onlara bir gün ne demiş biliyor musunuz? Kur'an bir ucu Allah'ın otoritesinde, bir ucu aşağıda tutacak eller bekleyen Allah'ın ipidir. Vahyin önüne geçtikleri zaman sahabe Allah'ın ipini tuttuklarını biliyorlar. Ve o ipin ucunun ellerinde olduğunu bildikleri gibi semada da bir ucunun Allah'ın otoritesinde olduğunu biliyorlar. Yine aynı yollarının rehberi bir gün şunu demiş: sizden her kim Rabbi ile konuşmak, Rabbi ile dertleşmek istiyorsa Kur'an okusun. Allah'la konuşmak, var mı böyle bir şey? Efendimiz söylemese inanın hiç kimse bunu cesaret edip de söyleyemez. Ama Rabbimizden aldığı izinle Allah Resulü böyle bir şey söylüyor. Kur'an okumak Rab ile konuşmaktır. Onunla dertleşmektir diyor. Böyle olan, böyle bir bilinci olan, vahyin rahle-i tedrisatının önüne oturduğu zaman o Kur'an'a ölü muamelesi yapar mı? Her an yeni nazil oluyormuş gibi böyle bir canlılıkta okumaz mı? Bu sadece sahabeye has bir şey değil. Bakın son bir örnek verip bitireyim müsaade ederseniz. Miladi 1545-1622'de yaşayan Hafız Münavi isimli bir Şafii fıkıh alimi, bir tasavvuf ehli bu zat. Talebeleri var. Talebelerine sahabi hasbiliğinde bir Kur'an okuyuşu öğretecek. Bakıyor ki talebelerinden birisi her gün geliyor, bitkin halde, yorgun, derse mutabakatı yok. Çok da zeki bir talebe, iyi tanıyor hocası. Soruyor arkadaşlarına, nedir bu arkadaşınızın hali? Hocam diyorlar, her gece bir hatim indirmeden sizin huzurunuza gelmiyor bu arkadaşımız. Memnun oluyor. Her gece bir Kur'an hatmi indirecek, böyle bir talebeye sahip olmak her hocaya nasip olur mu? Peki diyor Hafız Münavi. Hafız Münavi ki dostlar yaşadığı dünyada çağının imamı Şafisi diye anılır. Böyle yiğit bir alimdir. Ertesi gün dersten sonra bütün talebeler ayrılıyor. O hatim indiren talebesini karşısına alıyor. Evladım diyor, arkadaşlarından duydum böyle bir Kur'an okuyormuşsun, Allah kabul etsin. Ama bugün senden bir isteğim var. Varınca eve sanki rahlenin başında ben varmışım, sen de bana Kur'an okuyormuşsun gibi Kur'an oku. Olur mu? Tamam hocam der. Varır eve, Kur'an'ını okur, sabah gelir. Hoca sorar, ne yaptın? Hocam der, rahlenin başında sen varmışsın gibi Kur'an okudum. Her gece bir hatim indiren ben ancak Kur'an'ın yarısını okuyabildim. Tamam, demek ki doğru yoldayız. Peki evladım der Hafız Münavi, bu gece sanki rahlenin başında alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varmış gibi oku. Varır talebe, ertesi gün gelir. Ne yaptın? Hocam sadece Bakara suresini okudum. Efendimiz karşımızda olduğunu hissedince dilim varmadı ötesine. Sadece Bakara suresini okuyarak geldim. Pekidir. Bu gece git rahlenin başında sanki vahyin emin meleği Cebrail varmış gibi oku. Varır. Gelir ertesi gün. Ne okudun? Hocam sadece Fatiha suresi. Peki. Var bu gece rahlenin başında Rabbul Alemin olan Allah varmış gibi oku. Allah'a oku. Gelir ertesi gün. Ne okudun? Hocam bir ayete takıldım. O ayetten ötesine geçemedim. Hangi ayet? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isterim. Bu ayeti okuduğum zaman utandım Rabbime. Ya Rabbi dedim kendi kendime, acaba böyle mi? Sadece yardımı ondan mı istiyorum? Sadece ona mı sığınıyorum? Bunu diye diye bir de baktım ki sabah olmuş. İşte Kur'an böyle okunur evladım der. Sahabe böyle bir Kur'an okuyordu işte dostlar. Onların Kur'an okuyuşu da böyleydi. Çok değil. Üzerinde tefekkür ederek, düşünerek, sorumlulukların farkına vararak, Allah bana ne diyor kaygısını taşıyarak, ne demek istiyor kaygısını taşıyarak, yarın hayata taşımanın gayret ve mücadelesini vererek, bunun planını ve programını yaparak bir Kur'an okuyorlardı. Ne diyelim? Allah onlar gibi okumayı nasip etsin. Rabbim inşallah o güzel insanlar gibi Kur'an'a doğru yaklaşanlardan eylesin bizleri. Kur'an yolunda yaşasın, Kur'an yolunda öldürsün. Kur'an'ın en büyük aşığı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da cennette bizleri beraber kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubi ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.